ponad 30 razy ostrzeliwali pozycje zajmowane przez Ukraińców. Rannych zostało 4 wojskowych. Do walk dochodzi m.in. w okolicach donieckiego lotniska. Wołodymyr Polowy z Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformował, że w okolicach donieckiego lotniska separatyści ponoszą bardzo duże straty. Według niego ze względu na to coraz mniej osób chce jechać walczyć na Ukrainę z Rosji. Dodał też, że nie ustalono jeszcze przebiegu linii granicznej między terytoriami kontrolowanymi przez ukraińskie władze i przez bojówkarzy. Cały czas trwają konsultacje, w których biorą udział ukraińscy i rosyjscy wojskowi, a także przedstawiciele samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Zdaniem Wołodymyra Polowego separatyści niemal nie wykorzystują artylerii przeciwko ukraińskim wojskom. Robią to raczej w czasie potyczek między sobą. Zwiększyła się za to liczba przypadków prowadzenia zwiadu przez Rosjan za pomocą samolotów bezzałogowych. 6 takich aparatów zauważono pod Mariupolem, a 2 na granicy z okupowanym Krymem. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Potężnie pada na południu Francji. W departamentach Gard i Hérault wprowadzono podwyższony stopień zagrożenia powodzią. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. Natomiast straty materialne są bardzo poważne. Pozalewane piwnice i mieszkania na parterze. Samochody porwane przez wartkie nurty strumieni, w jakie zamieniły się ulice. Połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. Uszkodzona nawierzchnia, zniszczone ogrodzenia, pola uprawne i winnice stojące pod wodą. To krajobraz południowej Langwedocji dotkniętej 3. powodzią spowodowaną ulewnymi deszczami w ciągu 3 tygodni. Około 500 osób zostało ewakuowanych do tymczasowych schronień. W Montpellier zamknięto dzisiaj międzynarodowe targi. Nieczynnych jest wiele barów, dyskotek i restauracji. Zmobilizowano dodatkowo niemal 500 członków oddziałów obrony cywilnej. W sumie pomoc niesie 750 osób korzystających ze wsparcia 6 śmigłowców. Według meteorologów ulewne deszcze mają nad tą częścią kraju padać do poniedziałku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przedstawiciele stołecznego ratusza spotkają się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta w sprawie budowy pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, zapowiada rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. I dodaje, że po tych rozmowach przyjdzie czas na wybór lokalizacji i zapewne konkurs architektoniczny. Wyklucza, by pomnik stanął na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim, a to jedyna lokalizacja, która zadowala PiS i Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu do Kancelarii Prezydenta wpłynął list części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej w sprawie zainicjowania budowy pomnika upamiętniającego wszystkich, którzy stracili życie w katastrofie. Osobom tym zależy na znalezieniu miejsca w centrum stolicy, gdzie wszyscy będą mogli spokojnie wspomnieć najbliższych. List podpisali m.in. Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, i Izabela Sariusz-Skąpska, córka Andrzeja Sariusz-Skąpskiego, prezesa Federacji Rodzin Katyńskich. Prezydencki minister Tomasz Nałęcz mówił kilka dni temu, że w tym tygodniu prezydent zamierza spotkać się z rodzinami, które zwróciły się do niego z apelem o zainicjowanie budowy pomnika. W kwietniu przyszłego roku minie 5 lat od katastrofy, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński. I na koniec Dzień Papieski w Krakowie. W centrum Jana Pawła II uroczystej mszy przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Przybyli na nią zarówno mieszkańcy Krakowa, jak i wierni z innych miejscowości. Wiadomo, Dzień Papieski, Niedziela Papieska. Ja mieszkam pod Beretem na Kurdwanowie i ja tu bardzo często chodzę. Lubię chodzić, tu się dobrze czuję, tu się modlę. Tu odzyskuję spokój. Dziś jest Dzień Papieski. W taki sposób uczcić to, że Polak był papieżem. 25 lat temu byłam w Rzymie. Miałam okazję trzymać papieża za rękę. Jesteśmy ze Śląska, z Rudy Śląskiej. W rodzinnym mieście Karola Wojtyły w Wadowicach z okazji Dnia Papieskiego zorganizowano festiwal pieśni religijnej. Zgłosiło się prawie 1000 zespołów i solistów. Trwa koncert finałowy. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Jutro po porannych mgłach na wschodzie i południu kraju słońce, na pozostałym obszarze głównie chmury, ale słaby deszcz tylko na Pomorzu, a na Pomorzu Zachodnim burza. Od 16-18 stopni na północy do 23 na południu, tylko w kotlinach górskich około 20 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Wiener Filharmoniker, London Symphony Orchestra, Christian Zimmermann, Urszula Dudziak, Piotr Anderszewski to tylko niektóre z gwiazd wielkiego festiwalu otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Szczegółowy program na www.nospr.org.pl. Orkiestrę wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. 199! Teraz masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października wybrane modele Volkswagena dostępne są w rekordowej ofercie. Z rabatem nawet do 22 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i patrzymy, jest już 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W szampańskich nastrojach. Adam Malecki i Michał Olszański. Nie ręczymy za siebie, nie wiemy, jak ta audycja się potoczy. To także zależy od Państwa. Taka sytuacja zdarzyła nam się pierwszy raz w życiu, kiedy siedzieliśmy wczoraj obok siebie na tym Narodowym, wypełnionym do ostatniego miejsca i zabrzmiał ostatni gwizdek, to wtedy, Adam, po prostu padliśmy sobie w ramiona, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia. Wszyscy sobie wpadli w ramiona, nawet dziennikarz z Niemiec, który siedział obok nas, też trafił do naszych ramion, także... What are they singing? Cały nas czas pytał. Co oni śpiewają? Myśmy mówili, Polacy, jesteśmy z wami. I on to sobie wszystko tam zapisał. Myślę, że dzisiaj siedzi nad tekstem, który ukaże się jutro w niemieckich gazetach, ale szanowni państwo, naprawdę to był magiczny wieczór, zapamiętamy go do końca życia. A kiedy Sebastian Milla strzelił gola, wiedzieliśmy, że tym razem Niemcy nam już nie uciekną spod noża. No niesamowite uczucie, no w tym była moja córeczka jeszcze, Michalinka, więc i moja narzeczona Ula i siostra i w ogóle cała rodzina, no niesamowita sprawa, naprawdę, proszę mi wierzyć, że jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, naprawdę, trzymajcie za nas kciuki dalej, mam nadzieję, że po prostu ten sen cały czas będzie towarzyszył wszystkim. Sen wszystkich Polaków, bo chyba we wszystkich polskich domach ta eksplozja radości była niesamowita, na pewno każdy z Państwa przeżył to na własny sposób, czekamy ja na takie... Ja zaprotestuję, jak to sen. To nie jest sen, to się nam nie przyśniło. Myśmy to przeżyli razem z państwem. Wygraliśmy 2-0 z Niemcami, to jest najprawdziwsza prawda. I tak musimy to traktować. Super. Myśmy wczoraj także trzymali rękę na pulsie tego, co działo się w Toruniu. Tak jest, bo w Toruniu odbyła się ostatnia Grand Prix w sezonie. Już wiemy, najważniejsze rozstrzygnięcia są jasne, bo mistrzem świata został Greg Hancock, ale to, co najważniejsze dla nas, Polacy... Krzysztof Kasprzak został wicemistrzem świata. Największy sukces w karierze, najlepszy sezon w karierze. W mistrzostwach świata 2 srebra drużynowo, indywidualnie. W mistrzostwach Polski wygrane wszystko, więc najlepszy sezon w karierze. Gratulujemy. Także ważna informacja. Jarosław Hampel utrzymał się w czołowej ósemce, a to oznacza, że w przyszłym sezonie pojedzie także w Grand Prix. Do tego będzie Maciej Janowski, czyli 3 Polaków w cyklu Grand Prix w przyszłym roku. Cała pierwsza godzina to oczywiście mecz Polska-Niemcy. Czekamy na telefony od Państwa, ale w drugiej godzinie poza żużlem także inne tematy. Między innymi zajrzymy do Alicante. Tam był Krzysztof Łoniewski, który przyglądał się, jak startowały regaty Volvo Ocean Race. Nie dość, że trzeba być dobrym żeglarzem, to jeszcze sprawność fizyczna będzie tutaj odgrywała ogromną rolę i siła, bo w tak małym składzie przez tyle dni to naprawdę jest ciężka praca. To nie jest romantyczny rejs. Mówił Dariusz Urbanowicz, który o żeglarstwie wie wszystko. No, opowie nam więcej o tym Krzysztof Łoniewski, który w Alicante jeszcze jest, tak? pewnie wraca za Ciekawe, Alicante. Czy transmitowali mecz polski, bo z tego, co widziałem, telewizji było mnóstwo, na przykład Sky Italia. Pod nami oprócz telewizji, oprócz Mateusza Borka i Tomasza Hajto, siedzieli także Włosi właśnie z Sky Sports Italia. Jak grają mistrzowie świata i wydaje się, że jadą po pewne 3 punkty, to wiadomo, że są telewizje. Tymczasem trafili na fantastyczny mecz i zwycięstwo sensacyjnej gospodarzy. Poza jeszcze regatami Volvo Ocean Race polecamy Państwu rozmowę Tomasza Gorazdowskiego z Rafałem Majką, naszym fantastycznym kolarzem, a także Monika Sułkowska przybliży Państwu dyscyplinę, która nazywa się lacrosse. Ale teraz nie będziemy zdradzali szczegółów, wszystko w drugiej godzinie. Teraz już zacznijmy. Może o komunikatorach audycję. Jeszcze, bo warto, żeby Państwo do nas dzwonili, mówili, jak przeżyli Państwo ten wyjątkowy wieczór, to zwycięstwo Polski nad Niemcami 2-0. Kto Państwa zdaniem był najlepszym piłkarzem meczu? Oczywiście mamy na myśli tutaj Polaka. Także 22 i 7 trójek, także na Twitterze TSM Trójka, a na Facebooku Sport w Trójce, na fanpage'u, także zapraszamy do komunikowania się z nami. Ja mam już dość tych różnych fanpage'ów, Twitterów. Gdyby ktoś z Państwa wysłał po prostu gołębia do nas, gołębia z przyczepioną notatką. Gratuluję, było cudownie i taki gołąb do nas przyleci. Bardzo super. Proszę. Wróćmy do tradycyjnych sposobów informacji. Lewis Hamilton zespołu Mercedes GP wygrał wyścig Grand Prix Rosji. Brytyjczyk o ponad 30 sekund wyprzedził swojego partnera zespołu Niemca Nico Rosberga. Trzeci był Finn Valtteri Bottas Williamsa. Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, ma 291 punktów i o 17 wyprzedza Rosberga. Do końca sezonu pozostały 3 rundy. Ostatni wyścig, który zostanie rozegrany w Abu Dhabi, będzie punktowany podwójnie. Następny wyścig o Grand Prix Stanów Zjednoczonych, tak? Odbędzie się 2 listopada. Chciałem tylko poprawić, że nie 30, a 13 sekund. Drobna zmiana, ale to jest o tyle istotne. Ja powiedziałem 30. No tak. No, to było 13 sekund, ale nieważne. Natomiast ty uwielbiasz motocykle. Tak. Powiedz zatem, kto został mistrzem świata w MotoGP. Bardzo mu kibicuję. Niesamowity talent. Hiszpan Marc Marquez z Repsol Hondy. Na 3 rundy przed zakończeniem sezonu zapewnił sobie w Japonii tytuł mistrza świata w klasie MotoGP. W wyścigu o Grand Prix Japonii właśnie zajął 2 miejsce. Wyprzedził go tylko rodak Jorge Lorenzo z Yamahy. 21-letni Marquez tytuł mistrzowski zdobył po raz 2 w karierze. Zwyciężył także przed rokiem w swoim debiutanckim sezonie. W klasie Moto2 triumfował Szwajcar Thomas Luthi, a w Moto3 najszybszy był Hiszpan, brat Marqueza, Marca Marqueza, Alex Marquez. Do zakończenia sezonu zostały jeszcze 3 rundy. Kolejna Grand Prix Australii 19 października. Cieszą się fani Rogera, cieszy się sam Roger Federer, bo wygrał prestiżowy turniej w Szanghaju i zarobił spore pieniądze. Po bardzo zaciętym finale Roger wygrał z Francuzem Gilles Simonem. 2 razy były tiebreaki, bo było po 7-6, w pierwszym tiebreaku 8-6, w drugim 7-2. W grze podwójnej najlepsi byli bracia Mike i Bob Bryanowie, którzy w finale wygrali z Francuzami Julienem Beneteau i Edwardem Rogerem Weselinem. W meczach kończących kolejkę piłkarskiej pierwszej ligi Pogoń Siedlce zremisowała 1-1 z GKS-em Tychy. Taki sam wynik padł w meczu Bytowi Bytów z Arką Gdynia. Liderem po 12 kolejkach jest Termalika Brukbet Nieciecza. Ma 5 punktów przewagi nad Zagłębiem Lubin i Olimpią Grudziądz. Kenijka Irena Czepkirui Makowe zwyciężyła w maratonie poznańskim w czasie 2 godziny 31 minut 55 sekund. Na ogół wyniki maratonów zaczynamy od mężczyzn, ale tym razem naprawdę to panie były rewelacyjne, bo to jest 3 minuty lepszy rekord trasy i rekord życiowy Kenijki. Brawo! Drugie i trzecie miejsce dla Polek Agnieszka Mierzejewska i 3-krotna triumfatorka poznańskiego maratonu Arleta Meloch. Wśród mężczyzn wygrał Kenijczyk Kiprotis Kirui przed Emilem Dobrowolskim i Kenijczykiem Salononem Kipsangiem Soy. W zawodach w Poznaniu wystartowało ponad 6,5 tysiąca biegaczy. Ale ty masz opanowane te nazwiska biegaczy. Jestem pod wrażeniem. Koszykarze Anwilu Włocławek przegrali z Asseco Gdynia 58-67. W rozegranym dziś meczu drugiej kolejki Ekstraklasy najskuteczniejszym graczem Anwilu był Amerykanin Brandon Brown. Rzucił 14 punktów, dołożył do tego 11 zbiórek. Najwyższą zdobycz w ekipie gości zanotował Sebastian Kowalczyk. Zdobył 12 punktów. I pozwolą Państwo, jeszcze szybciutko wrócimy do wczorajszych spotkań w eliminacjach Euro 2016. Wiem, że Państwo mogli spędzać ten czas gdzieś poza Waszymi domami i z przyjemnością teraz jadąc samochodem usłyszycie, że w naszej grupie Irlandia rozbiła Gibraltar 7-0, Szkoci wygrali skromnie z Gruzinami 1-0, a Polacy na narodowym pokonali Niemców 2-0. To nasza grupa. Jechałem teraz do radia, znaczy wcześniej, gdzieś koło godziny 13, to kibice jeszcze ze Stadionu Narodowego wracali. No, ja mam swój szaliczek, który wczoraj był z nami na meczu i to będzie mój kochany. Nikomu tego szalika już nie oddam. W innych spotkaniach ciekawszych. Rumuni zremisowali z Węgrami 1-1. W tej grupie także Francuzi 1-1 zremisowali z Grekami. Turcja przegrała 1-2 z Czechami, a Holandia 3-1 pokonała Kazachstan. Bułgarzy przegrali 0-1 z Chorwatami. Włosi skromnie 2-1 pokonali Azerbejdżan. Coś ten Azerbejdżan zaczyna się naprawdę rozwijać. Słowacja sensacyjnie pokonała Hiszpanię 2-1. To taki wynik troszkę na miarę naszego sukcesu z Niemcami, a Białoruś uległa 0-2 Ukrainie. W meczu Włochów 3 gole strzelił Chiellini. Strzelił 2 dla swojej drużyny i ale jeden gol samobójczy. Smutno mu się zrobiło i wobec tego dołożył jednego tak swojego. Tak jest, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu wypowiedzi naszych bohaterów. Usłyszą Państwo naprawdę bohaterów wczorajszego spotkania. Będą komentarze, będą wzruszenia. Zastanawialiśmy się długo, od jakiej piosenki rozpocząć dzisiejszą audycję. Myśleliśmy We Are The Champions, no jeszcze nie. No We Are The Champions to nie, ale że tacy dobrzy byli, nie? Może po prostu tacy simply the best. Yeah. Zielonej Góry, wracam z Warszawy. Pierwszy raz zobaczyłem Stadion Narodowy, było super, piękne gole Sebastiana Mieli i Arkadiusza Mielika. No nie można inaczej tego powiedzieć, było odjazd do... Podoba nam się to określenie. A propos jeszcze piosenki, ja typowałem też na piosenkę Oh, what a lucky man he was, ponieważ równie dobrze jak Simply the Best można by zaśpiewać o szczęściu Sebastiana Mili szczególnie. Nie tylko Sebastiana Mili, myślę, że wszyscy mamy poczucie, że naprawdę tym razem sprzyjało nam szczęście, proszę Państwa, bo w tej pierwszej połowie, gdybyśmy przegrywali 0-2, to nikt nie miałby pretensji. Czy w tym 11-10-2014 to jest jakaś się tworzy z tego specjalna liczba? Może ktoś będzie wiedział, bo może to był wyjątkowy dzień i nawet sobie z tego nie zdawaliśmy sprawy. Pewnie tak. Sprzyjało nam szczęście, ale jak mówią, szczęście sprzyja lepszym. I Niemcy po meczu to przyznali, że oni byli po prostu nieskuteczni. Tak. Mieli inicjatywę, stwarzali sobie okazję, mieli ich znacznie więcej niż Polacy, ale futbol nie polega na stwarzaniu sobie okazji. Bardzo mi się podobała postawa, jak na Mistrzów Świata przystało, podeszli do naszych piłkarzy, gratulowali im. Kiedy wyszli też do mix zony, zatrzymywali się przed dziennikarzami. Co prawda jeden na odpowiedź, na pytanie w języku angielskim odpowiadał po niemiecku, ale taki był jego wybór. Natomiast no rzeczywiście zachowywali się fantastycznie i będzie okazja, żeby tego też posłuchać. Jednak na początek oddajmy głos naszemu selekcjonerowi Adamowi Nawałce. Bardzo jesteśmy zadowoleni oczywiście z wyniku. Z mistrzami świata trudno rozegrać otwarty mecz. Stąd między innymi starannie przygotowywaliśmy taktykę do tego spotkania i praktycznie zrealizowaliśmy ją w 100%. Oczywiście z mistrzami świata trzeba mieć trochę szczęścia, aby wygrać spotkanie. Natomiast bez determinacji, konsekwencji zawodników, dla nich należą się duże brawa za to spotkanie, to oczywiście nie byłoby tego wyniku. Panie Adamie, dziękujemy naprawdę. Aczkolwiek powiem panu teraz wobec wszystkich słuchaczy radiowej trójki. Pan nie może przegrać tych eliminacji. Bo jeśli udało się panu zrobić coś, czego nie zrobił tak genialny trener jak Kazimierz Górski, czego nie zrobił Jacek Gmoch, czego nie zrobił Leo Benhaker, prawda? Paweł Janas. Pan dokonał rzeczy niezwykłej. Pokonał pan Niemców w eliminacjach do Euro. I teraz tylko trzeba postawić kropkę nad i, bo nie może być sytuacji, że po takim meczu coś tam się znowu zacznie złego dziać. Myślę, że to jest ogromna odpowiedzialność, która stoi w tej chwili przed naszym trenerem, ale naprawdę wielki szacunek. Reaguje. Adam Nawałka reaguje na to, co się dzieje na boisku. Ta chwila, kiedy wprowadził Sebastiana Mile, kiedy trzeba było rzeczywiście tę piłkę przetrzymać, kiedy widzieliśmy już z góry, z wysokości trybu, że Kamil Grosicki jest bardzo zmęczony. Wiadomo, że zmiana z Wawrzyniakiem na Jędrzejczyka była wymuszona tym, że Kuba prawdopodobnie naciągnął sobie mięsień. Natomiast reaguje na to, co się dzieje, co jest też ważne, co nie zawsze miało miejsce. W kontekście Euro 2012, tak, bo wiedzieliśmy, że niestety trenerowi Franciszkowi Smudzie w takich momentach zabrakło właśnie takiej decyzyjności. Tutaj Adam Nawałka pokazał, że czyta grę, że rozumie, co się dzieje na boisku, że miał poczucie, że taktycznie zespół jest ustawiony. Fajnie. Moim zdaniem tylko trzeba iść za ciosem. Robert Lewandowski to jest jakby kolejny temat tego wczorajszego spotkania, bo sam gola nie strzelił, choć myśmy mu prawie tego gola przyznali, bo ja bardzo... przypisałem. Tak. Ale naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że z 12 piętra obserwowanie tego spotkania to jest rodzaj przygody dziennikarskiej. Te buty lśniące wyznaczają nasze myślenie o tym, kto jest przy piłce. A że Milik i Lewandowski mają akurat te same buty, te identyczne, no to akurat tak się przydarzyło, że Robert Lewandowski przynajmniej w moim poczuciu przez chwilę był strzelcem bramki. Zagrał jak na kapitana przystało, prawda? Przepychał się, walczył z tymi dwiema niemieckimi wieżami, Matsem Hummelsem i Jeromem Boatengiem. I kapitalna asysta. Tak, asystował przy drugim golu. Po wygranej Lewy podkreślał, że to Niemcy pozostają faworytem grupy. Nie ma co ukrywać, że Niemcy tak będą zdobywali te punkty, a my tutaj naszym największym rywalem właśnie będzie mecz z Szkocją i między innymi Szkocja i ten mecz na pewno musimy też zagrać dobrze, konsekwentnie. Co było dzisiaj najważniejsze, żeby wygrać z mistrzami świata? Skuteczność. Na pewno tych szans nie było wiele, ale jak już one były, to wykorzystaliśmy je i byliśmy cierpliwi w tym, co robimy. Czasami wiadomo, że w spokoju się zabrakło, ale to mam nadzieję, że ten mecz da nam takiego kopniaka, że tą cierpliwość, ten spokój przy rozegraniu złapiemy i będziemy z każdym meczem pewniejsi siebie i grali jeszcze lepiej. Dwie zupełnie inne połowy. Ta pierwsza taka na wyczucie, jakby się chcieli sprawdzić, ile oni dzisiaj Niemcy potrafią. Druga zupełnie inna, z taką charyzmą, z wiatrem w żagle. Może faktycznie w pierwszych minutach zbyt dużym respektem podeszliśmy do reprezentacji Niemiec, ale wydaje mi się, że z czasem zobaczyliśmy, że dzisiaj to może być nasz dzień i chcąc nie chcąc jednak w tym meczu przeszliśmy do historii. Wiemy o tym, że to był dzisiaj mecz, ale od jutra będziemy się na pewno koncentrowali na kolejnym meczu, bo dla nas to zgrupowanie się jeszcze nie skończyło. Mówił kapitan Robert Lewandowski. W tle słyszeliśmy głos także dziennikarza Jacka Kurowskiego z Telewizji Polskiej. Dziennikarzy było bardzo dużo, bo ponad 100 z Niemiec. Nas było 2 razy więcej prawdopodobnie, także rzeczywiście tam w Midzone był ogromny tłum. Robert Lewandowski, możemy zdradzić, pojawił się tak mniej więcej 40 minut później od pozostałych piłkarzy, także Arkadiusz. Dlaczego? Milik, bo była kontrola antydopingowa i tam czekali na to, żeby wszystko zostało sprawdzone, także Robert Lewandowski zatrzymał się, chociaż już musieli pędzić, bo drużyna cała czekała w autokarze, natomiast Arkadiusz Milik przemknął szybko, nie zatrzymał się, już leciał, chciał do hotelu, żeby, jak powiedział Kamil Glik, na małe piwko. Proszę Państwa, dziś są tacy, którzy uważają, że to przewidzieli, no nie wiem, ale jeżeli pan tak twierdzi... Ja przewidziałem to, żeby nasza drużyna miała takie same szczęście jak na Wembley. I akurat dopisało szczęście. Oni nas mietli, atakowali, my wypady i powtórzył się Wembley. Tyle, że my wygrali teraz. No, fajnie pan to ujął. Tyle, że my wygrali. Jesteśmy rzeczywiście pod wrażeniem tego sukcesu. Myślę, że bohaterem wczorajszego meczu był także Wojtek Szczęsny. Mamy w tej chwili bramkarza światowej klasy. Wiemy, gra w najlepszej lidze dla niektórych angielskiej, w czołowym klubie. Jest w dobrej formie i wczoraj pokazał w tym meczu, że jest takim prawdziwym bramkarzem na miarę wyzwań, jakie stoją przed zespołem, który chce naprawdę troszkę w tej Europie znaczyć. Tak, zauważ jednak, że to były 2 lata, kiedy Wojtek nie grał. Grał Artur Boruc w Southampton, bardzo dobry okres w Fiorentinie, natomiast czekał na swoją szansę i dostał ją od Adama Nawałki. Także no, może być bardzo, jeżeli utrzyma taką formę, to będzie bardzo mocnym punktem reprezentacji w tych eliminacjach. Ja się bardzo ucieszyłem, bo kiedy podałem mu dłoń, widziałem, że mnie rozpoznał. Ja jeździłem kiedyś na boisko Kosy Konstancin, gdzie on tam w reprezentacji juniorów grał. Znam dobrze jego ojca, więc było mi miło, że mnie rozpoznaje, żeśmy się przytulili, że ja mu powiedziałem: Wojtek, super, tak naprawdę dziękujemy ci za to, co zrobiłeś. No i oczywiście zapytałem go z punktu widzenia bramkarza, kiedy on uwierzył, że my ten mecz wygramy? Po drugiej bramce tak naprawdę. Prowadząc jedną bramką z mistrzami świata, nic nie jest pewne. Strzeliśmy drugą bramkę i wydawało się, że już teraz musielibyśmy być strasznymi, nie chcę używać mocnych słów, ale nie profesjonalistami, żeby wypuścić to z rąk. Także cieszę się, że do końca zachowaliśmy koncentrację i udało się nie tylko wygrać, ale zachować czyste konto, co jest dla mnie takim drobnym bonusikiem. No masz tym udział, Wojtek, naprawdę. Z podziwem patrzyliśmy na twoje interwencje. A poza tym ten zespół chyba uwierzył w siebie po tym golu Milika. Wydaje mi się, że uwierzyliśmy w siebie w przerwie. Udało nam się pierwszą połowę zagrać bez błędów w defensywie, bardzo konsekwentnie. Niemcy nie stworzyli sobie tak naprawdę żadnej czystej sytuacji do strzelenia bramki. I to nam dało wiarę w to, że jednak się da i że nie taki diabeł straszny. Więc wyszliśmy na drugą połowę pełni wiary, że jesteśmy w stanie nie tylko osiągnąć dobry rezultat, ale ograć mistrzów świata. I ta wiara troszkę nas wniosła na wyżyny, bo mam szczere wrażenie, że to, co dzisiaj widzieliśmy, to są wyżyny tej reprezentacji. Ja ci bardzo dziękuję, bo ja byłem w Klagenfurcie 0-2, byłem w Dortmundzie 0-1, to teraz jestem w Warszawie, jest 2-0 i powiem ci, że jestem szczęśliwy i wzruszony. I to jest dzięki tobie. Dziękuję uprzejmie, do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że jeszcze wiele fajnych momentów przed nami. Co ci możemy zagrać w Trójce, bo jutro mamy audycję sportową. Co byś chciał usłyszeć? O Jezus Maria, mogę sobie wybrać utwór? No. A jaką muzykę tam gracie? Jaką chcesz. W każdym razie nie disco polo. To wybiorę swój obecnie ulubiony kawałek, Sam Smith, Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love. am I so emotional? This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Alina, no oczywiście, wielkie brawo, wygraliśmy. Ale proszę pamiętać, że gdyby nie nasz bohater boiska, Wojtek Szczęsny, to tak na moje byłoby około 4-5 goli. I to dla mnie jest bohater, jakby nie było bohater tego wczorajszego wydarzenia. No, dla Wojtka wielki szacun. No i miłe słowo dla naszego Romka Lewandowskiego, który na moje odczucie chyba się bardziej postarał w tym wczorajszym meczu. Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Won't you stay, won't you stay? Cause you're all I need. This ain't love. Sam Smith, Stay With Me, piosenka zadedykowana Państwu od Wojtka Szczęsnego, jego ulubiony kawałek. Mówiłem mu, że dzisiaj w audycji spełnimy jego prośbę. Mam nadzieję, że słuchał. Jeśli tak, Wojtku, pozdrawiamy Cię serdecznie i dziękujemy za to, co zrobiłeś wczoraj. Jest pytanie, zdaje się, prawda? Pytanie przysłała nam pani Agnieszka. Mam prośbę, pomóżcie. Gdzie i jak można obejrzeć powtórkę lub zapis tego meczu? Miałam dyżur w szpitalnym oddziale ratunkowym. Jak to zazwyczaj bywa, cały czas byłam na sali operacyjnej. Troszeczkę się spóźniliśmy, bo o 15.50 na Polsacie Sport rozpoczęła się powtórka, więc teraz dobiega końca mecz. Zapewne będzie pani mogła obejrzeć to, co wydarzyło się w końcówce, a działo się bardzo dużo, bardzo emocjonująca chwila. Zatem jak pani włączy jeszcze teraz telewizję, to zdąży pani, proszę, nie wyłączać rzeczywiście radia. Ja wiem, pani Agnieszko, że bramki i najlepsze interwencje Wojtka zobaczy pani jutro w pytaniu na śniadanie, bo ja mam okazję prowadzić jutro za nią Popek program i zadbamy o to, żebyśmy mogli to obejrzeć. Świetnie. Teraz linia obrony wczoraj. Dalej zajmijmy się właśnie, linia obrony. Kamil Glik i Łukasz Szukała grali w środku i spisali się bardzo dobrze, bo patrzyliśmy na to, jak gra Thomas Müller, jak gra Mario Götze. Niesamowicie. Cały czas w ruchu, prawda? Trudno im zabrać piłkę, ale... Oni bardzo ofiarnie grali, blokowali. Tak. Widać było, że szybkościowo z tym Götze nie było łatwo. Zapytałem Kamila kręcił. Glika, ile piłek przyjął na ciało. Powiedział, że siniaków będzie miał sporo. No tak, on tam naprawdę, zresztą powie o tym państwu Tomasz Hajto, który komentował razem z Mateuszem Borkiem, że dla niego Glik to był numer jeden drugiej połowy, że tak mu zaimponował właśnie swoją postawą. Tak, i Kamil Glik starał się blokować tych sunących na polską bramkę Niemców. Raz się udawało lepiej, raz gorzej, ale Glik był bardzo solidnym punktem obrony. No, Niemcy na pewno, nie ma co ukrywać, że trochę nas przyciśli, no, szczególnie w drugiej połowie, gdzieś po naszej zielonej bramce rzucili się do ataku i to jest oczywiście rzecz normalna, no, graliśmy przeciwko mistrzom świata i musimy to szanować, także tym bardziej takie zwycięstwo cieszy niesamowicie. A siła niesamowita, no wiadomo, Müller czy Götze to na pewno zawodnicy, to są mistrzowie świata, tak jak powiedziałem, no, są to zawodnicy, którzy mają niesamowite doświadczenie, czy wszedł później Łukasz Podolski, Kroos, który w środku pola świetnie piłki rozdzielał, dlatego no, są to zawodnicy, których no, nie trzeba tutaj przedstawiać i są to zawodnicy no, z najwyższej światowej półki. Tak jak mówię, no, dzisiaj jest czas, żeby odpocząć, żeby napić się po piwie, a od jutra tylko i wyłącznie głowa przy Szkocji. Czyli już nasi reprezentanci dzisiaj myślą tylko i wyłącznie o Szkotach. Na bokach grali Kuba Wawrzyniak i Łukasz Piszczek. Jak oceniasz ich grę? No, Piszczek znowu świetna asysta. Ta wrzutka w pole karne. Wydawało się, że piłka nie jest jakaś specjalna, że oni sobie z nią poradzą. Ale refleks Arkadiusza, to uprzedzenie. Popatrz, kto tam był. Tam był Hummels, jeden z najlepszych obrońców świata. Jaj. I w bramce jeden z najlepszych bramkarzy świata. A mimo to Arkadiusz Milik umiał poradzić sobie z tą sytuacją i kapitalnie przedłużyć to dośrodkowanie Piszczka. Piłka muśnięta głową w wpadła do bramki 1-0. Łukasz Piszczek na co dzień gra w Borussii Dortmund i podczas całego zgrupowania ci wszyscy chłopcy, którzy grają w Niemczech, podkreślali, że dla nich to jest ważne, żeby wejść do tych szatni swoich klubów, spojrzeć Niemcom w oczy i mieć to poczucie tego, że rzeczywiście mogą być dumni. No i Łukasz Piszczek może być dumny i wejść z podniesioną głową do klubowej szatni. Zapisaliśmy się w historii dzisiaj przeciwko drużynie niemieckiej. Przede wszystkim dlatego, że gram w tej lidze i mam tam wielu kolegów i też dlatego, że z Niemcami nie wygraliśmy w naszej historii. Takie zwycięstwo może nam tylko pomóc. Na pewno jeszcze bardziej uwierzymy w swoje możliwości, ale też przestrzegałbym przed hura optymizmem. Od razu po meczu rozmawiałem z chłopakami z Dortmundu, z Macem i z Erykiem. Życzyliśmy sobie powodzenia w kolejnych meczach i tego, żeby każdy z nas wrócił zdrowy do klubu. A taka chwila, którą zapamiętasz po wczorajszym meczu, która będzie wracać? No, Mila, zdecydowanie. Bramka Sebastiana, ten jego niesamowity bieg do ławki i to, że wpadł w ramiona Adama Nawałki, to Przypomniał mi się taki moment z historii piłki światowej, kiedy Marco Tardelli strzelił gola i biegł przez całe boisko, krzycząc w euforii. To też taki obrazek. Piękny. Sebastian jest piłkarzem, który niewątpliwie przeżył wczoraj absolutnie magiczny wieczór, bo chłopak, który jeszcze niedawno z 10-kilową nadwagą odsunięty od zespołu, gdzieś tam na marginesie zastanawiał się pewnie, co z sobą robić. Zdjęli mu opaskę kapitana. To też jest bardzo, bardzo ciężkie dla takiego chłopaka jak Sebastian, który wszystko bardzo przeżywa. Widać, że to uczuciowy chłopak. Adam Nawałka daje mu wyraźny sygnał. Wchodzisz, chłopaku, do drużyny w momencie, kiedy ona cię bardzo potrzebuje, bo są ostatnie minuty meczu. Niemcy chcą za wszelką cenę wyrównać. Spróbuj coś zrobić. No i co robi Mila? I Mila strzela gola, proszę państwa. To było fantastyczne, bo jak spojrzą państwo na to podanie, Robert, który tam bierze na plecy swojego rywala, kapitalnie odgrywa, ale strzał Mili, precyzja, chirurgiczna precyzja. I to trzeba mu oddać. Zresztą niech sam Sebastian opisze akcję, po której padł drugi gol dla Polaków. Pamiętam sytuację, że lewy super zostawił. Jak lewy ma piłkę, to od razu doskakują do niego dwóch obrońców. Jest silny, przepchał się już, widziałem, że wyszedł na jednego z obrońców, albo by poszedł na lewą, bardzo często na treningu umie to robić, bo ma też bardzo dobrą lewą nogę i wkłada to, albo mi zagrywa piłkę i wtedy zostaje sam praktycznie z bramkarzem i rzeczywiście tą drugą opcję wybrał super. I on jak już dał, no to już wiedziałem, że już nie ma co na siłę strzelać, tylko trzeba będzie ją wkładać i tak zrobiłem. Chłopaki mi gratulowali. Mamy fajną teraz ekipę, naprawdę widać, że to się zazębia, że ten kolektyw się naprawdę tworzy. Widać, że robimy taką atmosferę, która wie, o co chodzi, ta drużyna wie, o co walczymy. Te zaufanie się zwiększa, więc to jest chyba taki dobry prognostyk na przyszłość. Bardzo długą drogę przemierzyłem rzeczywiście. Dieta to była jedna właśnie z tych rzeczy. W moim wieku różne rzeczy trudno się robi, ale udało się. No ja jestem szczęśliwy, gdyby nie to wszystko, to bym dzisiaj z wami nie rozmawiał i nie mógłbym dedykować córce bramki. Piękniejszego scenariusza Mila nie mógł sobie wymarzyć. Tak jak wspominaliśmy, trudny okres, odsunięty od składu Śląska Wrocław, stracił opaskę kapitańską. No, wrócił jednak silniejszy, odchudzony po specjalnej diecie. Podobno narzeczona bardzo pomaga w tym. Stał się wiodącą postacią w klubie i znalazł się w kadrze wcześniej z Gibraltarem, teraz z Niemcami i Szkocją. Zwycięzcą, więc smakuje wyjątkowo. Bardzo długą drogę przemierzyłem rzeczywiście. Dieta to była jedna właśnie z tych rzeczy. W moim wieku różne rzeczy trudno się robi, ale udało się. No ja jestem szczęśliwy, gdyby nie to wszystko, to bym dzisiaj z wami nie rozmawiał i nie mógłbym dedykować córce bramki. No niesamowite uczucie, no tak naprawdę wygrać świeżo upieczone mistrzem świata. No to jest niesamowita, no, niesamowita chwila, prawda? Oni dwa miesiące temu pokonali Brazylię, a dzisiaj my się z nimi mierzyliśmy. Naprawdę, kibice nas nieśli. Otoczka wokół reprezentacji była naprawdę bardzo pozytywna. Udzieliła się wszystkim tak naprawdę ta wiara w to, że jesteśmy w stanie pokonać tych Niemców i udało się, więc naprawdę. Ja myślę, że w ogóle strzelić bramkę w reprezentacji to jest niesamowite marzenie. Strzelić na narodowym stadionie to już w ogóle jest niesamowita sprawa. A strzelić na narodowym bramkę Niemcom to już w ogóle jest coś fantastycznego. A strzelić na narodowym Niemcom i wygrać spotkanie to już w ogóle jest coś, jakiś absolutny szok, więc no cieszę się bardzo, ale tak jak mówię, no to tylko i wyłącznie jest zasługa drużyny, to, że tak fantastycznie do tego momentu grali, że te serce normalne było widać na boisku. No niesamowite uczucie, no w tym była moja córeczka jeszcze, Michalinka, więc i moja narzeczona Ula i siostra i w ogóle cała rodzina, no niesamowita sprawa, naprawdę, proszę mi wierzyć, że jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, naprawdę, trzymajcie za nas kciuki dalej, mam nadzieję, że po prostu ten sen cały czas będzie towarzyszył wszystkim. Kurde, tam nic nie było słychać, naprawdę, to gwizdka czasami nie było słychać, niesamowite, tam się krzyczało, ale to nic nie dawało. Tyle Sebastian Mila, który zadedykował tę bramkę swojej córeczce, ale słusznie mówi Sebastian, że kibice stworzyli coś niezwykłego na stadionie. Za moment my także chcemy coś zagrać specjalnie dla kibiców, ale wcześniej ktoś z Państwa mówi, uważajcie, żeby ich nie zagłaskać. Musimy uważać, żeby nie zagłaskać tych naszych piłkarzy, bo może być we wtorek zupełnie inaczej niż było wczoraj, a jak wiemy, łaska kibica na pstrym koniu jeździ. No dziękuję. Maciej, słuchaj z Warszawy. Ale fajnie. Zauważ, piłkarze wczoraj podkreślali jeszcze i tonowali dziennikarzy. To oni zdają sobie sprawę z tego, że mecz ze Szkocją będzie niezwykle ciężki we wtorek. Kolejne spotkanie, jeszcze długa droga, kolejnych kilka meczów, więc to piłkarze wczoraj podkreślali. Spokojnie, tak. Ale myślę, że na fali tego, co się wydarzyło wczoraj, jakoś nie mam obaw o tych Szkotów. To dość prosty zespół. Myślę, że nasi grając w tej chwili i mając tak mocną psychikę po tym, co się wydarzyło wczoraj. No i tych kibiców fantastycznych. W pierwszej połowie, kiedy nie szło specjalnie naszym, kibice byli tacy też nie do końca wiedzieli, co jest. Dopingowali, ale to nie był taki doping, który by niósł, prawda? Ale to, co Sebastian powiedział w drugiej połowie, no to już był młyn. To no ale to też młyn. Wynikało z tego, że Polacy zaczęli walczyć w ślizgi. No i bramka. I bramka spowodowała, że naraz ten stadion zaczął żyć, że zaczął naprawdę żyć. Ten niemiecki dziennikarz koło nas, kiedy nas pytał, co oni śpiewają, bo chciał wiedzieć, na czym polega ten fenomen tego cudownego jesteśmy z wami, które się niosło przez stadion. Jeśli w Chorzowie był kocioł czarownic, to co było na Narodowym wczoraj? Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie ja mam taką propozycję. Mam takiego przyjaciela, kompozytora Kaja Lemina, którego poznałem w 2006 roku. On mieszka w Niemczech i bardzo mu zależy na tym, żeby Polska była doceniona i on zawsze dba o to. I on właśnie napisał muzykę do takiego hymnu kibiców. Poprosił Kasię Skrzypczyńską, bodajże swoją koleżankę, o to, żeby napisała tekst. I oto, proszę Państwa, hymn kibiców stworzony tam w Niemczech przez naszego człowieka, Kaja. Dostajemy skrzydeł, kiedy piłka w grze. Na trybunach i murawie jest fair play. Kiedy wspólnie zaśpiewamy polski hymn, damy siłę wam, by grać, by trawę gryźć. Kibice my, wasz dwunasty raz. I oddajmy jeszcze głos także naszym rywalom, bo musimy usłyszeć, co mieli do powiedzenia. No choćby dlatego, że gratulowali, to też bardzo przyjemne. Uśmiechnięty był ten Joachim Löw. Przeszedł w pewnym momencie koło mnie tam w tej mix-zonie. Ja tam się cieszyłem, do kogoś krzyknąłem, on się uśmiechnął. Rozpoznał cię pewnie. Nie, rozumiem, że myśmy mieli prawo do radości. To było fajne. Widać było, że to mu sprawiło pewnie ból, że przegrał, że ten Stadion Narodowy jest dla niego pechowy, bo przecież przegrał tutaj z Włochami na Euro, teraz przegrał z Polakami. Niechętnie to będzie wracał. Państwo mają swoje zdanie o tym meczu. No wspaniały wynik, na pewno historyczny. Można powiedzieć, że całe życie czekałem na to, żeby wygrać z Niemcami, ale to wielkie zwycięstwo nie może przesłonić braków naszej reprezentacji, a przede wszystkim braku zawodników w środku pola. Chyba oprócz Mili, nikogo, kto mógłby tam grać i rozgrywać piłkę. No i czekam na zawodników środka pola. No tyle, jestem bardzo szczęśliwy. Rzeczywiście, rozgrywających w kadrze teraz nie mamy. No jest Sebastian Mila, wszedł na ostatnie minuty. Nie, ale to poczekajcie, to nie można tak mówić, że tylko Mila. Skrzydłowi dwaj, Grosicki i Rybus. Tak, ale mówimy o środku pola. Czyli Krychowiak i Jodłowiec. No, Krychowiak i Jodłowiec, którzy są tak zwanymi przecinakami i tak naprawdę no, podają piłkę, ale nie są to rozgrywające. Jest to typowy defensywny pomocnik. Tak rzeczywiście brakuje takiego piłkarza, jakim playmaker. Ostatnio był Obraniak. No, różne były opinie, jednak on takim zawodnikiem rozgrywającym był. Mówiliśmy o naszych rywalach. Może powiedzmy, oddajmy głos naszemu polsko-niemieckiemu rywalowi. Łukasz Podolski pojawił się, podobnie jak Mila, w drugiej połowie spotkania na boisku. Po jednym z jego strzałów z woleja to piłka uderzyła w poprzeczkę z taką siłą, że bramka prawdopodobnie jeszcze teraz się trzęsie tam na Narodowym. Poldi pogra gratulował Polakom i podkreślał, że to był mecz dla prawdziwych twardzieli. Każdy mecz jest ostry. Pierwszy mecz, co graliśmy z Szkocją, też był ostry mecz dla nas. I Polska dobrze walczyła, stała dobrze, grała na kontry. My mieli dużo sytuacji, żeby strzelić bramki na 2-3 mecze. Bramkę nie strzeliliśmy i przegraliśmy ten mecz, tak jest piłka. A po czemu mamy robić tragedii? Mamy teraz następny mecz za parę dni i trzeba patrzeć do przodu. Gratulacje dla Polski, wygrali ten mecz i to każdy wie, jak Polska zawsze kibicuje piłkę nożną i inne sporty i atmosfera jest zawsze fajna. Kibice śpiewają hymn, cały stadion śpiewa, skaka i no, widać było po meczu, Polska wygrała mistrza Europy, tak się cieszyli. Gratulacje, wygrali z nami i Polska może się cieszyć. Tak, dopiero są dwa mecze zagrane, jest parę meczów do grania. Teraz tak wygląda, że musimy wygrać, teraz następny mecz i później zobaczymy, jaka będzie grupa, jak wygląda grupa. Oj, fajny chłopak z tego Łukasza, naprawdę. Widać, że ma klasę, że docenia Polaków, że w sercu ma Polskę po prostu. Co to dużo gadać. Tak, chciałem go zobaczyć w barwach Górnika Zabrze pod koniec kariery. Gratulował Polsce Podolski, gratulował także trener Joachim Löw. Gratuluję Polsce. Wiedzieliśmy, że zespół Polski był naprawdę zmotywowany i zmobilizowany podczas tego meczu. Jedynym zarzutem, jaki mogę mieć wobec swojego zespołu, to ten, że mieliśmy bardzo dużo szans, aby strzelić gola, ale nie wykorzystaliśmy żadnej. Nasz zespół grał dobrze, mimo nowego składu, w jakim wystąpiliśmy. Polska stworzyła pierwszą groźną sytuację na początku drugiej połowy i od razu zdobyła gola. Mówił trener Joachim Löw. Słowa uznania także dla polskiej reprezentacji. A co w Niemczech piszą, co się mówi, jak komentują wczorajszą porażkę, o tym w korespondencji Wojciecha Szymańskiego. Relacjonując wczorajszy mecz na Stadionie Narodowym, niemieccy komentatorzy piszą o dużej niespodziance i gorzkiej porażce drużyny Joachima Löwa. Niemal wszyscy podkreślają, że Niemcy mieli wyraźną przewagę, którą widać było choćby po wysokiej liczbie strzałów na bramkę. Ale ponieważ w futbolu o zwycięstwie decydują strzelone gole, to mistrzowie świata musieli uznać wyższość gospodarzy. Po meczu w Warszawie w niemieckich mediach nie brakowało chwytliwych tytułów typu historyczna porażka, niespodziewany cios czy szok dla niemieckiej jedenastki. Większość komentatorów podchodzi jednak ze spokojem do wczorajszego meczu. Fachowy tygodnik Kicker nazywa przegraną z Polską wypadkiem przy pracy. Jak czytamy, to, że Niemcy przegrały jeden mecz, nie zagraża jeszcze udziałowi w Mistrzostwach Europy w 2016 roku. Media przytaczają też wypowiedź trenera Joachima Löwa, który stwierdził, że w zasadzie nie może niczego zarzucić swoim piłkarzom, oczywiście poza tym, że nie zdobyli gola. Kapitan Manuel Neuer mówił z kolei, że jego drużyna nie zagrała złego meczu, ale niestety nie wykorzystała licznych sytuacji. Neuer posypał też głowę popiołem, przyznał, że popełnił błąd przy pierwszej bramce. Krytyki pod adresem zespołu nie szczędził za to były bramkarz reprezentacji, a obecnie komentator telewizji RTL Jens Lehmann. Zwracał on uwagę, że niemiecka drużyna praktycznie nie ma bocznych obrońców. W relacji z Warszawy komentator dziennika Süddeutsche Zeitung pisze tymczasem o wartym uwagi, a wręcz historycznym geście polskich kibiców. Mowa o oklaskach, jakie słychać było na Stadionie Narodowym w Warszawie, kiedy odgrywany był hymn Niemiec. Była to demonstracja szacunku i przyjaźni i to w mieście, które Niemcy zrównali z ziemią w czasie wojny. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. No to też gest z naszej strony dla Niemców za to, że tak ładnie przyjęli porażkę. Coś po niemiecku. W trzeciej stronie medalu. Stadt. Geradeaus, zerkratz mein Lack. Zack, mit dem Kopf durch die Wand, es knackt. Bleib, wo du bist, ich hol dich ab. Ich mach nicht schlapp, auch wenn ich Gicht hab. Bin am Botten, bis ich blutende Hacken hab. Kauf wie ne Frau, neue Botten im Minutentakt. Die Pumpe pumpt, ich hab wunde Lungen. Wie ein junger Hund, werd nie satt. Zweifel gibt's nicht, ich lauf drumrum. Ich jag ein Phantom, bis ich's hab. Im Zickzack ihm nach, ich schlaf kaum, fress Dreck. Seh es an der Ecke, bin ich da, ist es wieder weg. Ne fette Henne vor der Nase, bin angezeckt. Will sie haben und wedel mit dem ganzen Heck. Irgendwas hält mich auf Trab. Tuż pod stanowiskiem Polskiego Radia znajdowało się stanowisko Polsatu. Tam komentowali dla Państwa ten mecz Mateusz Borek i Tomasz Hajto. Po ostatnim gwizdku zapytałem wzruszonego Mateusza o wrażenia. Fantastyczne, magiczne, bo też myślę, że z przebiegu meczu, a staram się być analityczny, trochę niespodziewane, bo wydawało się, że przychodzi ten moment, kiedy to Niemcy strzelą, tracą piłkę przy wyprowadzeniu, jest Łukasz Piszczek, zgranie niedokładne Durma, Piszczek dośrodkowuje, Milik strzela, jest euforia. Niemcy cisną, mają kolejne sytuacje, fantastyczny Szczęsny, poprzeczka po uderzeniu Podolskiego, no i potem no, widać było tą klasę, dojrzałość, wielkość Lewandowskiego, wziął na plecy Durma, zagrał do Mili, a Mila, powiedziałbym, z taką zimną krwią, psychiką chirurga to wszystko kończy, no niebanalną piłką techniczną 2-0, szok po prostu. Czy to jest najmilszy wieczór w Twojej karierze komentatora piłki nożnej w Polsce? Jeśli ta reprezentacja awansuje do Mistrzostw Europy Francja 2016, to na pewno tak, bo jednak wykonaliśmy dzisiaj drugi krok w tych eliminacjach. Krok niesamowity, krok niespodziewany, krok wielki, ale tam spoglądam cały czas, to będzie na koniec eliminacji. Natomiast biorąc pod uwagę pojedyncze mecze, to wydaje mi się, że tak, że no tak sobie od razu gdzieś w pamięci poszukałem, jacy wielcy piłkarze grali przeciwko Niemcom w reprezentacji Polski. Medaliści Mistrzostw Świata, medaliści Igrzysk Olimpijskich i nigdy się nie udawało. A to remisy, a to porażki. 6 remisów, 12 porażek i nagle tutaj wychodzi drużyna, która się kształtuje. Drużyna, która można powiedzieć, że powstawała no w niektórych eksperymentach pewnie nawet w sposób taki lekko nielogiczny. I widzieliśmy, jak wyglądają statystyki tego meczu. One nie są dobre dla nas. Ani rogi, ani strzały celne, ani posiadanie piłki. Ale kogo to dzisiaj interesuje? 2-0 dla Polski. Mamy 6 punktów po 2 meczach, a dla nas to naprawdę przeżycie no, niezwykłe. Ja nie chcę mówić o jakichś takich odczuciach z innego świata, ale rzeczywiście momentami no, gdzieś tam jakiś prąd szedł po plecach, po głowie. Magiczny wieczór. Magiczny i na pewno nie zapomnę go do końca życia. Co powiedział Mateusz Borek? Po pierwszej połowie mało chyba kto przypuszczał, że Niemcy tego meczu nie wygrają. Byli lepsi, stwarzali sobie okazję, dominowali na boisku. Dlaczego zatem nie potrafili wygrać meczu z Polakami? Tomasz Hajto. Nie wykorzystali swoich sytuacji w pierwszej połowie. No, trzeba powiedzieć, że w pierwszej połowie byli zespołem zdecydowanie lepszym. Pogubiliśmy się trochę, ale ja zawsze mówię, wiarę trzeba mieć. Jedna bramka, jedna akcja dała nam taki power i dzięki temu powerowi odnieśliśmy dzisiaj zwycięstwo. Ja to powtórzę jeszcze raz. Sobota powinien kupić kwiaty, szampana, pojechać do Wrocławia, podziękować trenerowi, że kazał mu zrzucić wagę, że się nim zajął. Niech Sebastian piłkarze... Mila, nie tak, Sobota. Sebastian Mila, przepraszam. Niech piłkarze w końcu zaufają w Polsce trenerom, że oni naprawdę dla nich dobrze chcą, bo to był też sygnał, że nie patrzmy w retrykę, nie patrzmy w wiek piłkarzy, patrzmy na to, co wnoszą do zespołu. I Sebastian wniósł dokładnie to, co trener chciał na Wałkach chciał. Man of the match. Komu dałbyś palmę pierwszeństwa? Ciężko powiedzieć, sygnał dawał Piszczek, Lewandowski, mimo że bramek nie strzelili. Wydaje mi się, że takim zawodnikiem, który podobał mi się nieprawdopodobnie w drugiej połowie, bo dzisiaj Glik, tak, pokazał, że ma klasę i nie ma przypadku w tym, że jest kapitanem Torino i w tych Włoszech gra, bo zajął się dzisiaj swoją robotą, nie starał się rozgrywać, krył agresywnie, wyprzedzał. Był w 16 w świetle bramki, ani raz za nie wyszedł. I to jest ważne. Tomasz Hajto i Mateusz Borek. Swoją drogą, jak Państwo oceniają ich pracę? No bo to był pewien debiut, jeśli chodzi o eliminację Euro tej pary. No wcześniej mecz z Gibraltarem, ale tutaj rzeczywiście mieli takie zadanie bardzo istotne. Jeżeli ktoś z Państwa chce podzielić się swoimi uwagami, czekamy na telefony. Ja na koniec chcę oddać głos Robertowi Błońskiemu. Od wielu, wielu lat pamiętam, na każdym meczu Robert zawsze był, wyjeżdżał. Najpierw dla Gazety Wyborczej, teraz pisze dla Przeglądu Sportowego. Wczoraj miał łzy w oczach, słuchaj, i naprawdę. Jeszcze strzela gole dla reprezentacji dziennikarzy. To tak jest. I ty mówiłeś w pewnym momencie, zapytaj Roberta, zobacz jak on wygląda. Ja podszedłem i mówię, Robert, zapamiętasz ten wieczór na całe życie? Rzeczywiście jest to wyjątkowe wydarzenie, pierwsze w historii. Nie udało się to genialnemu pokoleniu pana Kazimierza Górskiego. Nie udało się to później wielu wybitnym piłkarzom z prezesem Zbigniewem Bońkiem na czele. Wojtek Szczęsny zapowiadał, niczego nie będę obiecywał, ale spróbujemy. No i spróbowali. Dużo szczęścia miała ta drużyna. Ja jestem przekonany, że no czegoś takiego potrzebowała generacja piłkarzy. Przecież to niemożliwe, żeby Lewandowski, Glik, Szczęsny, Piszczek, Krychowiak, prawda, przegrywali tak jak w poprzednich eliminacjach właściwie wszystkie mecze, albo remisowali, albo wygrywali tylko raz z Mołdawią i dwa razy z San Marino. To jest nieprawdopodobne, to musiało się w końcu odmienić. Mało kto w to oczywiście wierzył, ale to jest magiczny dzień. 11 października to jest data, chyba powinna być święte o narodowe. 2006 rok, wygrana w Chorzowie 2-1 z Portugalią w eliminacjach Mistrzostw Europy. 2008 rok, wygrana ostatnia, taka znacząca z Czechami. To wszystko się działo 11 października i dzisiaj Niemcy, jak gdyby no, pierwsza porażka Niemców wyjazdowa o punkty od 14 lat. No, to jest nieprawdopodobna drużyna, ale dzisiaj no rzeczywiście Wojtek Szczęsny, klej w rękawicach i magnes, przede wszystkim jakieś magnesy albo elektromagnesy przyciągające piłkę. Robert Lewandowski harował jak wół i no takie zwycięstwa to są tylko 3 punkty, takie same jak z Gibraltarem, ale to jest coś więcej niż zwycięstwo. To jest zwycięstwo, które ja mam nadzieję, że zbuduje ten zespół, taki pomiatany, 56 piłkarzy. No dzisiaj przed Sebastian Mila i strzela gola. Tania, tandetna produkcja hollywoodzka. Chłopak, który 8 miesięcy temu jest wyrzucony do rezerw Śląska, ma 10 kilo nadwagi, wchodzi na boisko i strzela gola Manuelowi Neuerowi. To mało kto by w to uwierzył. Arek Milik, też bohater drugiego planu. No naprawdę, czapki z głów przed tymi piłkarzami, bo dokonali czegoś wielkiego i tu żadne słowa tego nie oddadzą. To jest wielkie zwycięstwo, wielka wiktoria. Mnie nie obchodzi styl. Mnie nie interesuje to, jak ile szczęścia mieliśmy i to, że Jogi Löw mówi, my mieliśmy wiele okazji, a Polska wykorzystała pierwszą. No i bardzo dobrze, na tym polega gra w piłkę, żeby strzelać gole, a nie mieć okazji. I oczywiście to jest czas na chwilę euforii, na chwilę takiego samozadowolenia, ale we wtorek jest mecz ze Szkocją. Zróbcie wszystko, naprawdę, piłkarze, żebyśmy po Szkocji byli w takich samych nastrojach, bo przecież tak doświadczaliście źle tych kibiców. Tyle przez was się wycierpieli, tyle razy wychodzili z nosami na kwintę, gwizdali na was. No teraz się stało coś wielkiego, wybitnego, pięknego i aż głupio byłoby to popsuć tak naprawdę. I masz, Robert, absolutną rację. Robert Błoński podsumował pierwszą godzinę, a już na początku drugiej Krzysztof Kasprzak, wicemistrzem świata na żużlu. Zapraszamy państwa. Zapraszamy do reklamy. Chcesz poczuć żywioł na własnej skórze? Volvo Ocean Race to najcięższe, najdłuższe regaty dookoła świata. To także limitowana edycja luksusowych modeli Volvo z wyjątkowym wyposażeniem Volvo Ocean Race. Tylko teraz w prezencie wartościowe pakiety Volvo Ocean Race. Przejmij ster i umów się na jazdę próbną. Szczegóły na volvocars.pl. Dziś Interia przedstawia. To była największa dezercja w dziejach Wojska Polskiego. Uciekło prawie 1000 żołnierzy, podoficerów i oficerów, a cała jednostka została wymazana z kart historii. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. W gęstym ruchu idealnie radzi sobie Kia Sportage z ułatwiającą parkowanie kamerą cofania. Zabiegani docenią Kia Rio z inteligentnym systemem otwierania i uruchamiania pojazdu. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Sportage z rabatem do 5000 zł, a Kia Rio z klimatyzacją gratis. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A teraz w trójce czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiec, zapraszam do Radio Nawigatora. Spory ruch jest na drodze krajowej numer 17. O korku informuje nas słuchacz. Chciałem powiedzieć, że duży korek próbieli od strony Garwolina, 3 km. To bardzo częste zjawisko przed rondem w Kołbieli. Proszę uważać na korek. Na 17 mamy jeszcze utrudnienie na odcinku Lublin-Kurów. To już województwo lubelskie, węzeł Kurów-Zachód. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. Kończy się weekend i sporo samochodów na drogach wyjazdowych z miejscowości wypoczynkowych. Wisła stoi. Jedziemy 3 km, jedziemy 34 minuty. 3 km, Wisła stoi. I jeszcze droga krajowa numer 71, województwo łódzkie, odcinek Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, jedna osoba poniosła śmierć. W wyniku tego wypadku droga jest zablokowana w miejscowości Niesięcin oraz Konstantynów Łódzki. Policja kieruje samochody na objazdy. To utrudnienie może potrwać nawet do 3 godzin. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Czekamy na informacje od kierowców. Kolejne wydanie informacji za godzinę przed 19. Radionawigator Trójki. Tu program trzeci.